kist van koningin Elizabeth gaat afleggen, is geen ruimte meer. Zometeen begint de staatsbegrafenis van de Queen. Zo'n 500 wereldleiders zijn daarbij aanwezig. Ook koning Willem-Alexander is in de Britse hoofdstad. Rusland heeft de afgelopen nacht een aanval uitgevoerd op de op één na grootste kerncentrale van Oekraïne in het zuiden van het land. Op beelden is een krachtige explosie te zien. Een deel van het complex is stilgelegd. De kerncentrale ligt op zo'n 200 kilometer van het front. Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders ziet niets in de herhaalprik tegen corona. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Met name jongeren hebben minder behoefte aan de vernieuwde vaccinatie ter bescherming van het coronavirus. En een kopstuk van de Taliban is na 17 jaar gevangenschap op Guantanamo Bay vrijgelaten. Krijgsheer Bashir Noorzai is geruild tegen een Amerikaanse ingenieur die 2 jaar geleden in Afghanistan is ontvoerd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De ogen zijn vanochtend natuurlijk gericht op Westminster Abbey, waar zometeen de uitvaart gaat beginnen van koningin Elizabeth II. Over een minuut of 10 gaat de kist met het lichaam van de overleden vorstin in processie naar de kerk. De koning, de nieuwe koning, Charles, is op dit moment in een auto onderweg naar Westminster Hall. En zal vervolgens achter de kist aanlopen met zijn familie richting de kerk. U hoort dat uiteraard zometeen allemaal uitgebreid op deze zender. Ook onze koning, koningin en prinses Beatrix zijn aanwezig daags voor Prinsjesdag in een periode dat vorstenhuizen ook door het overlijden van de Queen weer volop in de belangstelling staan met alle protocol, historische kostuums en ander uiterlijk vertoon. Als symbool van eenheid, stabiliteit en continuïteit vandaag in het Verenigd Koninkrijk, morgen ook bij ons. Hoewel Prinsjesdag natuurlijk de officiële opening is van het parlementaire jaar met de troonrede van het staatshoofd geschreven door het kabinet en niet per se louter een koninklijke aangelegenheid, maar toch. Jan-Anthony Bruin is voorzitter van de Eerste Kamer en morgen dus de voorzitter van de gezamenlijke vergadering van de Staten-Generaal, Tweede en Eerste Kamer. Tijdens Prinsjesdag voor het eerst sinds corona weer met alle te doen gebruikelijke aanwezigen, zo'n 800 in getal, maar voor het eerst vanuit de Koninklijke Schouwburg wegens de verbouwing van de Ridderzaal. Meneer Bruin, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Zijn uw ogen vooral gericht vandaag op de staatsbegrafenis of op morgen? Nou, ik heb 1 oog op de staatsbegrafenis en 1 oog op morgen. We zijn druk bezig met allebei, maar de beelden uit Londen zijn natuurlijk ongelooflijk indrukwekkend. En historisch. Weet u 100% zeker dat de koning en koningin morgen op tijd terug zijn? Daar ga ik zeker van uit. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat het weer kan. Prinsjesdag is van ons allemaal. Iedereen kan weer naar Den Haag komen om het mee te beleven of naar de televisie kijken. En ik ben ontzettend blij dat we het weer kunnen doen zoals het altijd gegaan is. Ja, het feit dat de koning nu daar is en terug moet vliegen. Je weet maar nooit hoe dat gaat tegenwoordig met de luchtvaart. Krijgt u er niet toch ergens de zenuwen van? Nee hoor, ik heb er volle vertrouwen in dat we morgen de koning en de koningin en de kroonprinses mogen verwelkomen in de Schouwburg. Voor het eerst sinds 2 jaar mag u weer voluit leven de koning, hoera, hoera, hoera roepen. En dat mag de zaal dan ook, want dat mocht vorige 2 keer niet vanwege corona natuurlijk. Hebt u al dat hele weekend voor de spiegel gestaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar het is natuurlijk wel een heel bijzonder iets om dat weer te mogen doen. U weet misschien waar dat ook vandaan komt, die traditie. Ja. Dat in 1897 Donner, predikant en Tweede Kamerlid voor de ARP, die was op dat moment langzittende Kamerlid. En toen riep hij na de troonrede spontaan leve de koningin Nun. Want toen was koningin regentes Emma en haar 17-jarige dochter Wilhelmina waren aanwezig. En hij was zo enthousiast over de eerste aanwezigheid van Wilhelmina dat hij dat riep. En eigenlijk reageerden spontaan alle aanwezigen met hoera, hoera, hoera. En sindsdien is dat een traditie geworden. Meneer Bruin, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, terwijl de stoet dus met de auto's en de koninklijke familie in Engeland onderweg is naar Westminster Hall, praten wij ook even over morgen. Namelijk toch ook het toonbeeld van pracht en praal en traditie wat ons koninklijk huis betreft, meneer Bruin. Deze keer vanuit de Koninklijke Schouwburg. En de komende jaren ook vanwege de verbouwing van de Ridderzaal. Is alles al helemaal verbouwd en in de juiste toestand opgesteld? Het is vrijwel klaar. Ik was er gistermiddag eventjes. En ze zijn zaterdagochtend begonnen. Ze hebben ook de nacht doorgewerkt om de hele zaal in te richten als een vergaderzaal. Het is natuurlijk een vergadering. We hadden gisteren ook een grote generale repetitie van de hele rijtour met alle militairen. 2000 militairen die bij het totale ceremonieel betrokken zijn. 160 paarden. Heel indrukwekkend. Ja. Hoe ziet die zaal er eigenlijk uit? Want er staat normaal gesproken een podium. Het is tenslotte een theaterzaal. Is dat podium gebleven? Is dat weg? Ik begrijp dat alle stoelen uit de ridderzaal die kant op gaan. Nou, inderdaad, alle stoelen staan er. Ja, je moet je voorstellen, we willen natuurlijk een vergaderzaal hebben. En we hebben daarvoor een truc gebruikt die eigenlijk de oude Romeinen in het Colosseum al gebruikten. Namelijk het verhogen van de vloer. Dat deden ze daar om meer oppervlak te krijgen. En we hebben het nu gedaan om één grote vloer te krijgen. Een T-vormige vloer eigenlijk door die hele schouwburg. En daar staan inderdaad alle stoelen uit de ridderzaal, zodat we een prachtige, maar ook gewoon bruikbare vergaderzaal hebben daar. Het is natuurlijk de opening van het parlementaire jaar, maar het is ook de troonrede en het is natuurlijk de rijtour van de koning en de koningin en de directe familieleden, zal ik maar zeggen. We horen wat onrustbarende berichten in de krant, althans die lezen we daar, over bedreiging aan het adres van de minister-president, maar ook aan het adres van de prinses van Oranje. Zijn er extra veiligheidsmaatregelen dit jaar? Nou, over veiligheidsmaatregelen kunnen we natuurlijk niks zeggen, maar we zijn wel ontzettend blij dat de kroonprinses er is. Voor het eerst in haar leven. En net zoals in 1985 haar vader, toen kroonprins Willem-Alexander, ook voor het eerst aanwezig was, maakt het natuurlijk extra historisch zo'n dag morgen. Ja, historische plek dus. Enigszins historisch omdat het na 2 jaar weer voluit gevierd kan worden, dat Prinsjesdag. En vanaf een andere locatie. Maar ook in tijden dus van het wegvallen van de Britse koningin. Daar zijn we natuurlijk 1,5 week met z'n allen al naar aan het kijken. Met alle pracht en praal, protocol, historische kostuums. En er wordt 1 ding telkens geroepen. Kijk, dit is de functie van de monarchie. De verbinding tussen het verleden, het heden en de toekomst. Zouden die ontwikkelingen in Groot-Brittannië en de staatsbegrafenis vandaag ook nog zijn weerslag hebben morgen op dat festijn van Prinsjesdag bij ons? Nou ja, zoals ik het zelf beleef, bepaalt het je natuurlijk wel wat er nu gebeurt in Londen bij het belang en ook het mooie en het verbindende van zo'n monarchie. En dan niet alleen het verbindende tussen het verleden en de toekomst, maar ook het verbindende in een land en in een democratie. En het belang ook dat we hechten aan die instituties zoals zo'n monarchie en de democratie, als teken van stabiliteit en eenheid in de samenleving. En ja, ik denk dat dat ook vandaag de dag ontzettend belangrijk is en je er inderdaad aan herinnert, ja, in wat voor een mooi land je leeft en hoe dankbaar je mag zijn dat dat zo is. Ja. Maar dat zegt u wel, maar tegelijkertijd is het vertrouwen in het hele politieke bedrijf, ik zei al, het is officieel de opening van het parlementaire jaar, is beduidend lager dan dat het ooit wel eens is geweest. Het vertrouwen in het kabinet is extreem laag. En het vertrouwen in de koninklijke familie is ook wel eens hoger geweest. Nou, er zijn in ieder geval zeker ontzettend veel uitdagingen. Mensen maken zich in het land heel veel zorgen over koopkracht, over inflatie, over de energierekeningen. En ook dat maakt deze Prinsjesdag weer extra belangrijk morgen, omdat het kabinet heeft aangekondigd morgen met maatregelen te komen die de mensen ondersteunen in het land. Ja. En daar rekenen we dus ook allemaal op. Ja, maar die maatregelen liggen grosso modo al op straat. De miljoenennota ligt op straat, zoals bijna elk jaar. Is de troonrede in deze vorm dan eigenlijk nog wel van deze tijd? Ja, ik denk zelfs meer dan ooit. Juist met zoveel uitdagingen in het land is het heel belangrijk dat er een moment is waarop het kabinet bij monden van de koning voor ons allemaal zichtbaar en hoorbaar vertelt wat de plannen zijn voor het komend jaar. En dat is denk ik meer dan ooit belangrijk als er zoveel zorgen zijn in de samenleving. Ja, maar die plannen zijn toch al op straat beland? Nou, ik heb wel een aantal fragmenten langs zien horen, maar ik heb nog geen integraal plan gezien. Ik heb de tekst van de troonrede ook niet gezien. Ik heb ook geen doorrekeningen gezien. Het is echt belangrijk dat we morgen allemaal horen bij monden van de koning wat nu exact de plannen zijn. Ja. Voor het komend jaar. Nou, hebben we het over stabiliteit. U zegt dat net zelf ook. Maar de stabiliteit in het land is ook wel eens beter geweest. En de stabiliteit tussen de Tweede en de Eerste Kamer ook wel eens beter geweest. Terwijl ik nu de Britse koningin gemaal zie aankomen bij, ik meen, Westminster Hall. Tegelijkertijd kun je ook zeggen dat de politieke verhoudingen ook weer op scherp staan. En met name ook in uw Eerste Kamer, met notabene verkiezingen in aantocht. Provinciale statenverkiezingen, bij de Eerste Kamer wordt daar getrapt gekozen. Vreest u voor stabiliteit van ons politiek systeem? Nou, in ieder geval ligt daar altijd een uitdaging. Je moet altijd opnieuw het vertrouwen ook verdienen in het land. Daar werken wij ook hard aan. Dat is ook een taak die we hebben. Dat is ook een voorrecht om te mogen doen. En dat betekent constant uitleggen wat we aan het doen zijn. Kijk, als Eerste Kamer is onze taak zorgen voor goede wetgeving. En de 300 wetsvoorstellen die gemiddeld per jaar langskomen, die bekijken wij dus grondig. die stellen wij ook bij waar nodig. Ja. En daarmee hebben wij zijn wij een onderdeel in dat hele proces van wetgeving en besturen in het land. En inderdaad, dat vertrouwen, dat moet je continu verdienen. En dat betekent ook uitdragen wat je aan het doen bent, uitleggen wat je aan het doen bent. Ja. Daarom zit ik ook in uw programma met veel plezier. Ja, nou, hartelijk dank daarvoor. Maar tegelijkertijd zien we dat de coalitie in de Tweede Kamer een meerderheid heeft en in de Eerste Kamer niet. En dat de oppositiepartijen die dus wel een meerderheid hebben in de Eerste Kamer dat ook meer politiek naar voren brengen dan dat in het verleden meestal gebruikelijk was, of niet? Jazeker, en dat kun je ook zien, en zo zie ik het ook, als een pro-democratisch, als ik een moeilijk woord mag gebruiken, hè, maar als een gewenst effect. Want onderaan de streep betekent dat, die minderheid voor het kabinet in de Eerste Kamer, dat meer rekening gehouden moet worden met partijen en fracties die niet in de coalitie zitten. En achter die partijen en fracties zitten ook kiezers, zitten ook mensen in het land die een belang hebben, die zorgen hebben. Dus als een kabinet in een Eerste of een Tweede Kamer geen meerderheid heeft en daar ook voor kiest tijdens een formatie overigens, dan zie je onderaan de streep dat er dus meer rekening gehouden moet worden met oppositiefracties. Mm. Ik noem het liever fracties die niet in de coalitie zitten. Mm. Die komen dus meer aan bod. Mm. En dat is eigenlijk een heel gewenst effect, zolang het niet onbestuurbaar is. Maar dat is in de afgelopen 10 jaar niet gebeurd. En de afgelopen 10 jaar heeft het kabinet nauwelijks ooit een meerderheid in beide kamers gehad op hetzelfde moment. Nou ja, dat is in het verleden was dat te doen gebruikelijk en de laatste jaren niet. Het is in het verleden ook wel gebeurd, maar inderdaad de afgelopen 10 jaar waren er weinig periodes waarin kabinet Rutte 1, 2, 3, 4 ja. een meerderheid had in beide kamers. Toch is het land niet onbestuurbaar geraakt. Sterker ja. nog, er zijn grote hervormingen doorgevoerd die ook nodig waren. Ja. En daarbij is dus de zogenaamde oppositie ook veel meer aan bod gekomen dankzij die minderheid Juist. In nu de Eerste Kamer. Ik zei al, we kijken met één oog ook naar het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment wordt de kist met de overleden koningin Elisabeth II naar buiten gebracht, naar een baar, en begint de processie. Tijd om naar mijn NOS-collega Mark Visser te gaan. NOS. De uitvaart van koningin Elisabeth. De kist, ja, daar ben ik. Is naar buiten gekomen, gaat dus van Westminster Hall naar Westminster Abbey. Correspondent Arjen van der Horst. De kist wordt nu getild op de gun carriage, een 19e eeuwse affuit. Normaal werd die gebruikt in het verleden voor kanonnen te vervoeren, maar sinds de staatsbegrafenis van Queen Victoria in 1901 wordt deze wagen specifiek gebruikt voor deze begrafenissen. Het wordt dan nu opgezet. We zien op de kist de koninklijke standaard met erop de emblemen van de koninkrijken van Schotland, Engeland en Ierland, toen Ierland zelf nog een koninkrijk was. En we zien ook de kroonjuwelen. De Imperial State Crown, dat is de kroon die ook Charles zal dragen bij zijn kroning volgend jaar. De scepter, ook bij de kroning aanwezig is. En de orb, een rijksappel. En die rijksappel vertegenwoordigt ja, het rijk van God op aarde. En dat de koning, de koningin in dit geval hier, de vertegenwoordiger van God op aarde is. Deze affuit gaat getrokken worden door 98 matrozen. De Sovereign Guard. Waarom matrozen en niet paarden, zou je denken? Nou, daar zit een geschiedenis achter. Want het waren inderdaad paarden die deze affuit in 1901 trokken in door de straten van Windsor met daarop de kist van Queen Victoria. Maar de paarden raakten in paniek. De kist dreigde af te vallen. En ter plekke werd besloten om de paarden te ontkoppelen. En 98 matrozen improviseerden met touwen ja, een nieuwe constructie. En zo werd de kist getrokken. En sindsdien is dat onderdeel van de traditie geworden. De kist zal nu verplaatst worden. Achter de kist lopen ook nog 44 matrozen. Zoals gebruikelijk bij staatsbegrafenissen spelen de strijdkrachten een ja, hele belangrijke rol in de ceremonie. Er doen in totaal 4000 militairen mee aan de processie voor en na de uitvaart. Nou, we hadden het al over de Sovereign Guard. De kist gaat ook geflankeerd worden door de Grenadier Guards. De Grenadier Guards zijn misschien wel de bekendste en meest zichtbare militairen van de Britse strijdkrachten. Dat zijn met die mooie rode pakken en gouden knopen en grote zwarte mutsen die gemaakt zijn van het bond van zwarte beren uit Canada. Dit is al 200 jaar een uniform komt voort uit een eenheid die Charles II beschermde toen hij in ballingschap leefde in Europa, onder meer ook in de Nederlanden. Nadat zijn vader Charles I was onthoofd in opdracht van Oliver Cromwell. Deze stoet kan u elk moment vertrekken richting Westminster Abbey. Westminster Abbey, voor degenen die Londen niet zo goed kennen, ligt eigenlijk pal naast het paleis van Westminster. Het paleis van Westminster is het huis van het Britse parlement. En daar is ook Westminster Hall, het oudste gedeelte van Westminster Palace. Een 1000 jaar oude hal waar de Queen de afgelopen 4 dagen lag opgebaard. Maar het is echt op steenworp afstand van Westminster Abbey. Dus deze tocht zal niet zo lang duren, want om 12 uur zal straks al de diensten beginnen. Je hoort ook de klokkenluider. Dat is de tenorbel, de tenorklok van Westminster Abbey, die we al de hele ochtend horen luiden. En die luidt in aanloop naar de uitvaartdienst 96 keer. En elke keer staat natuurlijk voor de 96 jaar de leeftijd van de Queen. Nou, de stoet, zoals je hoort, is nu inmiddels onderweg. Die wordt voorafgegaan door 200 drummers en doedelzakspelers van de Irish and Scottish Regiment. En die gaan nu met stapvoets richting naar Westminster Abbey met de snelheid van 75 passen per minuut, om precies te zijn. Dat is de traditionele snelheid waarvoor een rouwprocessie zoals deze. Daar is de afgelopen weken ook intens op geoefend. We zijn over een minuut of 10 bij u terug als de dienst gaat beginnen. Dankjewel, Mark. Inderdaad, over 10 minuten schakelen we weer terug. En mocht er voor die tijd nog iets noemenswaardigs gebeuren, hoort u dat ook. Terug naar Jan-Anthony Bruin, de voorzitter van de Eerste Kamer. Kijkt u nou eigenlijk ook nog met een soort leergierige blik naar wat ze daar in het Verenigd Koninkrijk in Londen doen vandaag? Nou, ik vind die beeld in ieder geval ongelooflijk indrukwekkend. Je ziet mensen uit alle lagen van de samenleving eigenlijk samen hier verenigd rond hun overleden koningin. En het grote, de verbindende kracht van tradities, die komt natuurlijk ontzettend naar voren als je zo kijkt. En dat bepaalt me ook inderdaad ook wel bij Prinsjesdag. Want politiek draait natuurlijk om verschillen. Maar toch ook uiteindelijk om dat wat ons verbindt. Ja, maar ik bedoel meer technisch. Bent u trouwens, laten we zeggen, ook als voorzitter van de Eerste Kamer en voorzitter van die gezamenlijke vergadering van beide kamers van het parlement ook de grote organisator? Als dit geheel, bent u ook, laten we zeggen, bij de praktische protocolaire gang van zaken betrokken of helemaal niet? Ja, het is zo dat staatsrechtelijk het voorzitterschap van de Verenigde Vergadering berust bij de voorzitter van de Eerste Kamer. En dat brengt dan ook met zich mee dat vanuit de Eerste Kamer de regie wordt gevoerd over de hele organisatie van Prinsjesdag. Maar daar zijn natuurlijk wel heel veel organisaties en mensen bij betrokken. Denk aan Defensie, denk aan de gemeente. En allerlei mensen natuurlijk ook bij veiligheidsdiensten. De politie die straks op straat staat, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus het is een echte samenwerking om dit voor elkaar te krijgen. Ja, en dan is het dus voor de derde keer op rij eigenlijk anders dan normaal. Hè? Dus voordat corona toesloeg, was natuurlijk de troonrede altijd in de Ridderzaal. De stoet met toen nog de Gouden Koets, in ieder geval de laatste keer, geloof ik. Of de ene laatste keer, dat ben ik even kwijt uit mijn geheugen. Was het de laatste keer of de ene laatste keer, weet u dat nog? Ik weet niet helemaal exact wanneer de Gouden Koets is gestopt, maar hij moest aanvankelijk gerenoveerd worden. En ja, uiteindelijk zijn er dus andere redenen geweest om naar de Glazen Koets over te gaan. Ik meen me te herinneren dat die Glazen Koets nog 1 keer bij de Ridderzaal is gestopt toen. In elk geval, die Glazen Koets rijdt nu ook, maar de hele route is anders. Dat wil zeggen, voor een deel anders, want vanaf het werkpaleis van de koning, Noordeinde, is het eerste deel van die route precies hetzelfde. Alleen ze slaan nu niet rechtsaf richting het Binnenhof, maar ze gaan rechtdoor richting de Koninklijke Schouwburg. Dus eigenlijk korter, of niet? Ja, ze gaan eigenlijk niet rechtdoor richting het Binnenhof, om precies te zijn, maar linksaf naar de Koninklijke Schouwburg. Dat is iets korter, is ook een iets andere route. Maar het mooie van de Koninklijke Schouwburg is dat het dus vrijwel aan de route ligt, aan het Lange Voorhout, en dat ook dat deel van de traditie dus in ere wordt hersteld. Nadat we gelukkig uit de coronacrisis zijn gekomen en we deze Prinsjesdag weer in vol glorie kunnen vieren. Ja, waarom is het eigenlijk daar, in die Koninklijke Schouwburg? Nou, we konden niet in de Grote Kerk blijven, omdat we moesten aanvankelijk dus vanwege corona naar de Grote Kerk, omdat je daar met 225 leden op 1,5 meter afstand kunt vergaderen. Want zoals ik al zei, het is een vergadering. Nu kunnen we natuurlijk weer die 1,5 meter maatregel laten vallen, omdat we uit de coronacrisis zijn. Dan zouden we met de gebruikelijke 800 mensen in de kerk kunnen vergaderen. Maar de omgeving van die kerk leent zich niet voor een grootschalige evacuatie in het geval van een calamiteit. Dus konden we niet in de kerk blijven en moesten we op zoek naar een andere locatie. En die hebben we gelukkig gevonden in de Schouwburg. Ooit een paleis. De Koninklijke Schouwburg is inderdaad aanvankelijk gebouwd als Koninklijk Paleis. Is toen op een gegeven moment enigszins in verval geraakt. En toen hebben een aantal mensen in Den Haag zich erover ontfermd en er een schouwburg van gemaakt om het ook te kunnen blijven exploiteren. Dus het is eigenlijk een hele bijzondere geschiedenis. Nou ja, misschien ook wel zo zuiver vanuit deze tijd om de scheiding tussen kerk en staat ook te onderstrepen, of niet? Nou, in ieder geval heel mooi dat Prinsjesdag nu voor het eerst eigenlijk in een gebouw wordt plaatsvindt dat aanvankelijk een koninklijk paleis was. Juist. Goed, dus kleine aanpassingen, maar het was geen ingrijpend organisatorisch drama. Nou, we zijn natuurlijk wel heel druk mee bezig geweest. Want je trekt niet zomaar een draaiboek uit de kast. Je moet met zo'n nieuwe locatie echt alles weer opnieuw opbouwen. Maar dat is heel goed gelukt, zoals u morgen zult kunnen zien. Juist. Dan toch nog even terug naar, laten we zeggen, de politieke verhoudingen. Er is veel maatschappelijke onrust in het land. Mensen maken zich grote zorgen over energierekeningen, over de inflatie. Dan heb je op de achtergrond ook nog andere grote dossiers, zoals stikstof, om maar eens wat te noemen. Het klimaat uiteraard. Grondstoffen, waar ook nog een grote tekort aan is. Zou u zeggen dat dit de meest turbulente periode is, recentelijk, laten we zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog, dat die troonrede wordt uitgesproken? Nou, dat is denk ik heel moeilijk te zeggen, maar het is in ieder geval zo dat mensen in het land heel veel zorgen hebben over inderdaad inflatie, over betaalbaarheid van rekeningen, over de energierekeningen met name. En het is ook wat dat betreft dus een hele belangrijke Prinsjesdag. Het kabinet heeft aangekondigd morgen met een samenhangend pakket te komen om mensen in het land te ondersteunen en door deze crisis ook weer heen te helpen, zoals we ook door de coronacrisis uiteindelijk zijn gekomen. En we wachten dus allemaal af wat die plannen zijn die we morgen te horen krijgen. En ook wat dat betreft is het gewoon echt een belangrijke Prinsjesdag. Ja, maar is het de meest turbulente die wij met z'n tweeën bij leven hebben meegemaakt? Dat zou ik zo niet durven te zeggen. Er zijn natuurlijk altijd wel crisis. Kijk, we zaten 10 jaar geleden in een hele grote economische crisis. Toen kwamen we 100 miljoen per dag tekort. En daar zijn we gelukkig nu uitgekomen. Vervolgens hebben we de coronacrisis gehad. Dat was ook een grote crisis. En nu hebben we weer andere crisis. Dat doet niet af aan de pijn die mensen voelen in het land en die ook opgelost moet worden. Maar er zijn altijd uitdagingen. En er is ook altijd weer licht aan het einde van die tunnel. Ja. Maar toch wordt er misschien wel met extra attentie gekeken naar die troonrede. En vooral ook naar de manier waarop ons staatshoofd, de koning, die gaat uitspreken. Denkt u niet? Er wordt in ieder geval ook door mij, net zoals door alle mensen in het land, met grote belangstelling gekeken naar met welke oplossing het kabinet morgen zal komen bij monden van de koning. Ja, maar goed, wetende dat veel van die maatregelen al zijn uitgelekt, nou, dan misschien niet helemaal precies achter de komma, maar toch, er gaan natuurlijk al wat tijden stemmen op om die troonrede wat aan te passen, om er een wat meer beschouwend verhaal van te maken in plaats van de eeuwige opsomming aan kabinetsmaatregelen. Zou dat met het oog op deze tijd en ook de betrokkenheid van burgers bij de politiek en ook bij de monarchie geen goed idee zijn? Nou, dat weet ik niet. Er is natuurlijk altijd wel discussie geweest over het hele staatsbestel en ook over Prinsjesdag. Vroeger vond Prinsjesdag bijvoorbeeld plaats in november, later in het jaar. En toen vonden de Kamerleden dat er te weinig tijd overbleef na Prinsjesdag om de begrotingen nog goed te kunnen behandelen. Daarom is Prinsjesdag toen verplaatst naar september, aanvankelijk naar de derde maandag in september. Maar dan moesten de leden op zondag gaan reizen. Daar waren natuurlijk bepaalde partijen die daar bezwaar tegen hadden. Mm. En zo is Prinsjesdag terechtgekomen op de derde dinsdag in september. Eigenlijk heel interessant. En het is dus ook niet in beton gegoten. Overigens wel in de grondwet. Dat grenst wel aan beton. Want een grondwetswijziging heb je natuurlijk nodig om het weer te verplaatsen. Maar dat zou kunnen in de toekomst. Maar zou je daar voorstander van zijn? Kijk, het gaat niet zozeer om wat ik vind. Als de meerderheid van de Kamer op een gegeven moment vindt, van beide Kamers, dat de grondwet, dat Prinsjesdag op een ander moment moet plaatsvinden, dan gaat dat gebeuren. Ja, maar u hebt vast ook zelf een opvatting. U bent lid van de VVD, u bent heel lang senator geweest, nog steeds overigens, maar dan nu als voorzitter boven de partijen. U hebt toch als voorzitter van de Eerste Kamer daar ook wel een opvatting over? Nee, voor mij is als voorzitter echt de taak om te zorgen dat een Kamermeerderheid daar een opvatting over heeft. Het is wel zo, als het op stemmen aankomt, dat ik natuurlijk meestem. Ja, en wat zou uw stem dan zijn? Dat hangt van het voorstel af wat dan op tafel ligt. Ja, daar was ik al bang voor. Goed, hebt u voor morgen nog iets van een boodschap eigenlijk... voor niet alleen het Staatshof, maar ook voor alles en iedereen... die als lid van een van beide kamers een nieuw parlementair jaar ingaat? Ja, ik denk dat we heel blij moeten zijn dat we uit die coronacrisis gekomen zijn met vereende krachten. Vooral mensen in het land, ondernemers, mensen thuis hebben daar ongelooflijk veel energie in gestopt. En ook wel pijn voor geleden. En nu zijn we daaruit. Nu kunnen we Prinsjesdag weer gezamenlijk vieren. Prinsjesdag is ook van ons allemaal. Dat moet ook een feest zijn. Naast alle zorgen, daar mogen we ook van genieten. En ik hoop dat mensen dus of naar Den Haag komen als ze dat kunnen, of dat ze naar de televisie kijken. En dat het weer iets is wat ons ook verenigt. Ja, is er ook voldoende ruimte in Den Haag weer voor alle mensen? Ja, mensen kunnen ruimschoots langs de route staan. Er zijn ook tribunes. Ja. En mensen zijn van harte welkom om daar ook weer te staan en te kijken en te genieten. Rijtour begint om 1:50, hè, traditioneel gezien, toch? Ja, traditioneel wel. En er is ruimschoots plek voor de mensen om daar langs de route te staan en het allemaal te zien. Leve de koning, zegt u morgen. En dan roept de rest hoera, hoera, hoera. Hartelijk dank, de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin. Het is 4:54. De kist is aangekomen bij Westminster Abbey. We gaan naar Mark Visser. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Londen hebben zich honderdduizenden mensen verzameld voor de uitvaart van koningin Elizabeth. Zometeen begint in Westminster Abbey de staatsbegrafenis met de Britse koninklijke familie en honderden wereldleiders en hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn daarbij aanwezig. Na de dienst gaat de kist, terwijl de klokken van de Big Ben luiden, in processie langs Buckingham Palace naar de Wellington Arch in Hyde Park. Daarna gaat de rouwstoet naar Windsor Palace, waar Elizabeth wordt bijgezet in de koninklijke crypte. Afghaanse staatsmedia melden dat Taliban-kopstuk Bashir Noorzai na 17 jaar cel in Guantanamo Bay door de VS is vrijgelaten. Hij hield zich volgens de VS bezig met drugshandel om zo de Taliban te financieren. In ruil voor zijn vrijlating hebben de Taliban een Amerikaanse oud-militair vrijgelaten die in 2020 in Afghanistan werd ontvoerd. Er zitten nu nog 35 mensen vast in Guantanamo Bay. Rusland heeft de afgelopen nacht een aanval uitgevoerd op de op één na grootste kerncentrale van Oekraïne in het zuiden van het land. Op videobeelden is een krachtige explosie te zien op zo'n 300 meter van de kernreactoren. Een deel van het complex is stilgelegd. De kerncentrale ligt op zo'n 200 kilometer van het front en produceert 10% van de stroom voor Oekraïne voor zo'n 5 miljoen inwoners. Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders vindt het niet nodig om een herhaalprik tegen corona te halen. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. Vandaag begint de herhaalprikcampagne met de vernieuwde coronavaccins van Pfizer en Moderna. Vooral jongeren en mensen die niet geboosterd zijn gaan minder snel een prik halen, aldus de onderzoekers. En dan het weer, wisselend bewolkt met nog wat buien en een stevige noordwestenwind. Het wordt vandaag een graad of 17. Morgen afwisselend wolken en zon. Tot en met donderdag belooft het rustig weer te worden met af en toe een zonnetje en een graad of 18. NPO Radio 1. NOS. De uitvaart van koningin Elizabeth. In Westminster Abbey staat de uitvaartdienst van koningin Elizabeth op het punt van beginnen. Correspondent Arjen van der Horst. Iedereen in Westminster Abbey staat nu op, want de kist van Queen Elizabeth II wordt nu binnengedragen door de westelijke ingang van Westminster Abbey. 8 kistendragers in het rood gekleed van de Grenadier Guards dragen haar nu stapvoets naar binnen, waar ze ontvangen wordt door David Hoyle. Hij is de deken van Westminster die deze dienst gaat leiden. En als je goed luistert, dan hoor je een kerkkoor. Dit zijn de zogeheten sentences. Dat is een eeuwenoude traditie bij staatsbegrafenissen. 5 bijbelteksten die op muziek zijn gezet is al sinds de 18e eeuw een vast onderdeel van staatsbegrafenissen. En bij elke staatsbegraaf worden deze sentences aan het begin van de uitvaart gezongen. Dat begint nu. En dit wordt gezongen door het koor van Westminster Abbey. En nu gaat de kist door het kerkschip zeer langzaam om dan uit te komen straks bij het hoge altaar waar de kist daarvoor geplaatst zal worden. Achter het hoge altaar Hij is de eerste koning begraven die ooit in Westminster Abbey werd begraven. Dat is Edward de Belijder in 1066. En sindsdien is de Westminster Abbey uitgegroeid tot een kerk voor staatsbegrafenissen, huwelijken, koninklijke huwelijken natuurlijk. En er zijn ook menige vorstin en vorst begraven in deze abbey. Al is het wel zo dat staatsbegrafenissen van koningen en koninginnen van het Verenigd Koninkrijk de laatste twee eeuwen vaker plaatsvonden bij Westminster Windsor.